हाँ से कर गोत्र से। हाँ कितने छब्बीस नौ राज राज छूट गया राज राजन राज है ना राजनी केवल राजनी राज राजन्य राज भ्रा नहीं भर के राष्ट्रभ्र ग्राह्मण ग्राह्मण ब्राह्मण पाशा दिव्यस्त नहीं क्या है पाशा दिव्य क्या है यहाँ हाँ ना ये अब कहाँ से है पाशा दिव्यस्त सूत्र है व्याकरण हो गया था कृतुक्थादि सूत्रांता ठक क्रतु उक्थादि सूत्रांत क्रतु विशेष वाच्य नाम एवं ग्रहण यह क्रतु विशेष केवल क्रतु शब्द नहीं तेभ्यो मुख्यार्थेभ्यो वेदितरी क्रतु ज्ञाता और तत्प्रतिपादक ग्रंथ परेभ्यस्तु अध्येतरी तदतीत तद्वेद तो क्रतु को जानने वाला और क्रतु प्रतिपादक ग्रंथों को पढ़ने वाले अग्निष्टम से ठक आग्निष्टमी का वाजपेयी से हो गया वाजपेयी का उक्थम है कर्तु क्या है उक्था उक्था आदि उक्थम साम विशेष तलक्षण पर ग्रंथ विशेष हो लक्षण है उक्थ ग्रंथों के उक्थ कह दिया तदतीत वेद व उक्थम आदि वेद औक्थिक मुख्यार्थात तो उक्थ शब्द ठगणो नेष्यते ये कहा गया मुख्यार्थ का उक्त शब्द से ठग और अन नहीं होगा यहाँ तो उक्त शब्द साम है उससे नहीं होगा वो लक्षण पर ग्रंथ से ठग अथवा सामान्य अन न्यायम अधिते वेदवा कृतुक्था आदि में आ गया नय न्याय नि आय है नवाभ्याम पदार्थ नई आय का बन जाएगा वृत्तिम अधित अधिते वार्तिक बन जाएगा लोकायतम अधिक शास्त्र लौकायतिक इत्यादि कर्तुत्थादि सूत्रांत सूत्रांता त्वकल्पादे रेवेश्यति सूत्रांता तो अकल्पादे रेव कल्प कल्पादि में तो नहीं होगा अकल्पादे सूत्रांतात इष्यति यदि आदि में कल्प शब्द कल्प सूत्र नहीं लगेगा संग्रह सूत्र अधिते वेद संग्रह सूत्रिक बन गया अकल्पादि किम कल्प सूत्र अधिते वेद वा अण हो गया काल्प सूत्र बन गया ठक नहीं हुआ विद्या लक्षण कल्पांता चेत वक्तव्यम विद्यांत लक्षणांत कल्पांत इनसे भी ठक हो जाएगा वायस विद्याम अधिते वेद ठक वायस विद्धि कह गोलक्षण अधिते वेद गोलक्षणिक गौलक्षणिक अश्वलक्षण से हो जाएगा तदधीते तदवे अश्वलक्षणिक और पाराशर पराशर कल्पम अधिते वेद व पाराशर कल्पिक चाहिए काल्पिक नहीं पाराशर कल्पिक कल्प शब्द है पाराशर कल्पिक अंग क्षेत्र धर्म त्रिपूर्वाद विद्यांता नेति वक्तव्यम अंग क्षेत्र धर्म त्रिपूर्वाद अंग पूर्वाद क्षेत्र पूर्वाद धर्म पूर्व त्रिपूर्वाद विद्यांता अंत में विद्या हो तो नहीं होगा अंग विद्याम अधिते वेद अण हो गया अंग विद्या ये ठक नहीं हुआ और क्षत्र विद्या मध्य वेद अण हो गया धर्म विद्या मध्य वेद धर्म विद्या त्रिविधा विद्या त्रिविद्या त्रिविधा विद्या में साक पार्थिवाद नाम शुद्ध है विधा का लोप करके विधा शब्द से लोप उसे उत्तर पद से लोप कहा गया तो यहाँ विधा है विध शब्द लोप है त्रिविद्या ताम अधिते वेद त्रैविद्या बन गया आख्यान आख्यान आख्याय के इतिहास पुराणे व्यश्च तदधित तद्वेद आख्यान आख्याय के आदि से भी हो जाएगा। यवकृतम अधिकृत कृतम आख्यानम उपचरात यवकृतम, यवकृतम को विषय करके जो आख्यान है यवकृत हो गया तदधित तद्वेद यावकृति कह वायसदत्ताम अधिकृत आख्यान के नाम है तो बन गया तदतीत तद्वेद बन गया वायसव वासव ऐसे वायस नहीं वासवदत्ता वासवदत्ताम अधिकृत कृता आख्याय का वासवदत्ता अधिकृत कृत्य ग्रंथे इत्यर्थे वृद्धाक्ष हो जाएगा। चन पर लूप आख्याय काभ्यो बहुलमित लूप हो गया वासव दत्त से छ होकर लुप हो गया लुभ आख्याय का भी बहुलम तत्व तो अन्य ठग तो वासव दत्त से ठग हो गया वासव दत्ती का बनी है इतिहास से भी हो जाएगा तद द्वितीय तब ऐतिहासिक पुराण से हो जाएगा पौराणिक सर्वादेह सादेश चलुग वक्तव्य हो सर्वादेह हो सादेह हो तो लुक हो जाएगा तदधिते तद्वेद प्रत्यय सर्ववेदान अधिते अन होकर के लुक है सर्ववेद बन गया सर्वतंत्र अधिते सर्वतंत्र हो गया सवार्तिक वार्तिक न सवार्तिक अधिते थे सवार्तिक हुआ स्वादि में है द्विगो लुक इति लुक द्वितंत्र द्वय हो द्वौ तंत्र अधिते वेदवा द्वे तंत्र न पूछ सका द्वे तंत्र अधित वेद तदितार्थ द्विगु होने के बाद अन होकर के लुक हो गया द्वितंत्र बन गया द्वे तंत्र तंत्र शास्त्र इकन पदोत्तर पदा चतष्टे शिकन पथ पदोत्तर पदात इकन पदम उत्तर पदम यस्य उत्तर पद में यदि पद शब्द है तो इकन हो जाएगा और सतष्टी शब्द सतष्टी है शिकन हो जाएगा सतष्टी शिकन फिर पथ सत सत और षष्टी सतष्टी के आगे पथ शब्द हो तो शिकन होगा। पूर्व पदम अधिते वेदवा पूर्व पद पद उत्तर पद हो गया इकन हो गया पूर्व पदिक उत्तर पदेश उत्तर पदिक और सतपथ से सतपथि कह सतपथि की सिकन होने से चिकन होने से सिद्धगौरादि फिर से सतपथि की स्त्रीलिंग हो षष्ठी पथम अधित वेदवा षष्ठीपथि का पुरुष स्त्री होता षष्ठीपथि की सतपथम नाम वाजसने ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण बृहदारण्य कहता है क्रमादिभ्यो वन गुण प्रतिभा क्रम अधित वेदवा क्रमक क्रम पद शिक्षा मीमांस है सो क्रमादि गुण हो जाएगा पद कह शिक्षक मीमांसक अनुब्राह्मणादि नहीं तदधित तद्विधि सत्य ब्राह्मण शब्द से ग्रंथ अनुब्राह्मण ब्राह्मण शब्द से ग्रंथ वेद में ब्राह्मण है उसके शब्द से ग्रंथ तदधित तद्वेद हो जाएगा अनुब्राह्मण इन्हीं हो गया इन्नी प्रत्यय अत इन ठन से कर्ण से अनुब्राह्मण सिन्नी हो जाएगा अनुब्राह्मण वाला मत्वर्थ नैव सिद्धे अनबादनार्थम इदम मत्वर्थ तो सामान्य ही तदस्य अस्मिन्यति अस्ति किंतु अन होता है तदतीत तद्वेद सामान्य उसको बाध करने के लिए इन्नी कर दिया। वसंतादिभ्यष्ठक वसंत परक ग्रंथ है वसंत वर्णन पर ग्रंथ तो वसंत हो गया तदधित तद्वेद वासंतिक अथर्वाणम अधित वेद अथर्वणिक हो गया वसंत आदि में अथर्वन शब्द अथर्वन अथर्वन होने के बाद ठक ठसिक हुआ अथर्वन के टीलो पे नस्तधित से दांडी नायन सूत्र में अथर्वणिक बनाया ये निपातन करने से टीलो पर नहीं हुआ सूत्र याद है क्या किसको दांडी नायन हस्ती नायन अथर्वणिका जयमासनीय अथर्वणिक प्रोक्ता लुक प्रोक्त प्रत्यांत से पर तदतिथि तद वेद प्रत्यय का लुक हो जाएगा। प्रोक्तार्थक प्रत्यात परस्य अध्येत्रिवेदित्रि प्रत्यय से लुक स्यात्। अब पाणिनि बनेगा व्याकरण कार पाणिनि मस्ति पणनम पण पण व्यवहार स्तुत्यर्थ के यहाँ पणन अर्थ में भाव में क प्रत्यय हो गया। घय अर्थ क विधानम भाव में पण बन गया। स्वस्यास्तिति पणि बन गया। क्या प्रत्यय हुआ इन्नी पणि बन गया। तस्य अपत्यम गोत्रापत्यम तस्य इति कस्य पणि न इन्नी प्रत्यय न पणि न पणिन शब्द नकारांत है इन हो गया। पणिन अपत्यम गोत्रापत्यम अण हो गया पानी न बन गया। पणिन शब्द से अण होने पर नस्तद से टीलों को होना चाहिए तो गाथि विदथि केसी गणि पणिनश्च इसे पणिन आया। तो इसमें एते अणि प्रकृत्याशी हो गाथि विदथि गणि पणिन शब्द है अन पर रहते प्रकृति भाव हुआ इसलिए टीलो पर नहीं हुआ। टीलो पर नहीं होने से क्या शब्द बनेगा पानी न। पानी न बनने के बाद तत्व यूनि आपत्ति युवा आपत्ति गुत्रापत्य बना था तस्य आपत्तियम अतय हो जाएगा पानी नहीं बनेगा। ये पानी नहीं पणन स्तुति जिसकी होती हो गया पणी उसके गुत्रापत्य है पानी न उसके फिर युवा पणि की युवापत्य है पणि का युवापत्य जिसकी स्तुति होती है पण नहीं स्तुति जिसकी होती है हो गया पणि उसके युवापत्य है पाणी न। अन्य क्षत्रिया से ही तो यूनि लुगणियो हो लुक अणियो अन और यो का लुक यूनि युवापत्य अर्थ में न्य क्षत्रिय आर्ष ईत हो इसी अर्थ में जो ईत इण्य प्रत्यांतात् क्षत्रिय गोत्र प्रत्यांतात् ऋष्य विधायिन गोत्र प्रत्यांतात् इतश्च इण्य क्षत्रिय आर्ष ईत इतश्च पर योर युवा विधायिन और अन्योर लुग स्यात् यूनि लुग अण्यो हो लुग अण्यो यूनि युवा अर्थ में जो अन और इय उसका लुक होगा। किसका लुक होगा अन और इय किस अर्थ में है अनिय युवा अर्थ में जो अनिय वो अनिय किसके पर होना चाहिए ये अन्य प्रत्यांत क्षत्रिय गोत्र प्रत्यांत ऋषि विधायक गोत्र प्रत्यांत से पर और इंत से पर युवा युवा अर्थ में जो अन और इय लोग कौरव्य है कुरूर गोत्रापत्य है कुरुनाधिवण्य हो गया मनता कौरव्य है गोत्रापत्य में कौरव्य अन्य प्रत्यय है उसके युवापत्य में अन होगा उसका लुक हो जाएगा नहीं ये हो जाएगा अत ये हो जाएगा उसके लुक है कौरव्य पिता कौरव्य पुत्र। प्रथम कौरव्य प्रत्यय कौरव्य शब्द में क्या प्रत्यय है न्य दूसरे कौरव्य प्रत्यय में क्या शब्द में क्या प्रत्यय है यह इसके लुक हो गया इस सूत्र से। सफल कस्य गोत्रापत्यम सफल क बन जाएगा सफल को होता है सफल कस्य सफल क ऋषि अंधक अंधक वर्ण अच्छा तो सफल को हो गया पिता उसके भी अग्र अतय लुक हो जाएगा सफल पिता सफल का पुत्र। वशिष्ठ से गोत्रापत्य में यह हो जाएगा ऋषि अंधक प्रश्न गुरु से वशिष्ठ बन जाएगा उसका यह प्रत्यय का लुक हो जाएगा वशिष्ठ पुत्र भी हो गया। टीका टीकाधिप फी यह प्रत्यय इंत उदाह इंत उदाहरती हाँ ये हो गया ईंत के क्या आगे ईंत ऋष्य क्षत्रिय आर्ष हो गया आगे ईंत का उदाहरण ईंत का उदाहरण तईका टीक से गोत्रापत्यम टीकाधिप फिन हो फिय होता है फिर उनसे तईकायन बनेगा तईकायनी तईकायनी पिता उसके आगे पुत्र हो जाएगा अन प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तय क्या निर्वापत्यम अन हो गया, उसका लुक हो गया, तय क्या पुत्र हो गया। एभ्य किम शिवाद्यण, शिवाद्यण हुआ कहुड़स्य गोत्रापत्यम, काहुड़ बन गया। तो यहाँ आगे कहुड़ पिता, उसका पुत्र अत्य होने पर बनेगा कौहड़ी, यहाँ लुक नहीं हुआ। क्या विग्रह है कौहड़ में, कोहड़ को कोहड़स्य अपत्यम को सद कहुड़ नहीं, कौहड़ में कह दिया कोहड़स्य अपत्यम गोत्रापत्य कौहड़ पिता है, उसका युवापति हो गया कौहड़ी पुत्र है। यूनिकिम वामरथ्य से छात्रा, वामरथ्य वामरथ्य से गोत्रापत्य बन गया, कृवादि बण्य वामरथ्य बन गया। उसके छात्र अर्थ में कण्वादि गोत्रे छपवाद अण हुआ तो वामरथा बना, य का लोप हो जाएगा, आपत्य से तद्धित अनादि वामरथा बन गया। इतने अणुलुक तो न भवती, क्योंकि यहाँ छात्र अर्थ में युवापत्य नहीं, आर्ष ग्रहण न प्रतिपद उक्त ऋष्यण ग्रहणात्। अच्छा हाँ, ये लुग छात्र में तो युवापत्य हैं, युवनि लुगानी अण का लुक होता है, तो दे दे आगे तसे युवार्थक तो अभावात इत अणु लुप्त न होती। ईर्षण कहाँ है, अन्य क्षेत्र इति सूत्रेण पाणिनि इत्यत्र यो लुक न होती इत्यर्थ। अच्छा न्य क्षत्र इति सूत्रेण पाणिनि इत्यत्र ये दे दिया बीच में आगे के लिए, आगे जो पाणिनि ना प्रोक्तम पाणिनि दे है ना उसके लिए, तो इत्यणु हाँ यहाँ इत्यणु मतलब इति कौन से न्य क्षत्र को लेना, न्य क्षत्र सूत्र चल रहा है, इसी सूत्र से जो अण का लुक नहीं होगा, कौन सा अण इति से शुरू कर दिया पानी निरित्यत्र ये क्या है नीला पसारण लुक इति अण लुक तो न होती इति यों लुक इति पाठ लिखते से हैं इति यों लुक। तो यहाँ पाणिनि शब्द में अंत में इन इन यम प्रत्यय हुआ अत, तो ये जो विवाह प्रत्यर्थ में यम प्रत्यय है उसका लुक, उसका लुक प्राप्त कहाँ है, ये यम प्रत्यय के तो लुक प्राप्त नहीं, ईंत से लुक अन और इ, अच्छा अन अन और इ आर्स क्षत्रिय आर्ष, हाँ आर्ष ऋषि प्रत्यंत से पर यहाँ का लुक, तो इतने अणु लुक तो न भवती, अणु जो दिया है अण ये दो है, अण तो पानी में नहीं यह है, तो यह अण तो लुक न होती। आर्ष ग्रहण न प्रतिपदुक्त से ऋषि अण एव ग्रहणात, न्य क्षत्रिया से तो उदाहृत सूत्र नहीं देता, पानी न शब्द तो औसर्गिक एव अण। अच्छा पणनम पणि बन गया, पणिन गोत्रापत्यम बन गया पाणिन, तो गोत्रापत्य हो गया, किंतु उसके आगे पाणिन शब्द के आगे, हाँ पाणिन शब्द के आगे जो अतय हुआ यह का लुक प्राप्त होता है, क्यों आर्ष प्रत्यांत के बाद, आर्ष ऋषि अभिधाय गोत्र प्रत्यांत के बाद यह का लुक है, अन लुक जो दिया है अन नहीं, आर्ष ऋषि अर्थ में अन प्रत्यांत पहले यदि होता उसके आगे इय का लुक होता, तो यहाँ पाणी न शब्द में अन प्रत्यत है और ऋषि अंत का ऋषि अर्थ से नहीं है, सामान्य अण है वो दिया है, पाणी न शब्द बनाने के बाद पाणी न पहले बन गया उसके बाद युवापत्य तो यह हुआ, अत यह हुआ, तो युवापत्य में जो यह हुआ वो यह का लुक होना चाहिए न्य क्षत्रिया सूत्र के द्वारा। किंतु क्यों लेन लुक हुआ, जो पाणी न शब्द है वो पाणी न शब्द तो यह गोत्रापत्य अर्थ है, किंतु ऋषि अर्थ का ऋषि विधायक गोत्रापत्य नहीं है। पाणी न शब्द से पाणिनो गोत्रापत्यम पाणी न बना किस सूत्र से प्रत्यय हुआ, प्रायद्युत सामान्य अण हुआ, वही दे दिया पाणिनि इत्यत्र यो लुक न भवति इति अणो कहेंगे तो अण पंचमें तो करेंगे तो हो जाएगा अण से पर इति अण पाणिन शब्द में अण से पर लुक नहीं होगा। आर्ष ग्रहण न प्रतिपद उत्तर से ऋषियण एवं ग्रहणाथ आर्ष कहेंगे तो ऋषियंत को सूत्र से जो अण उसका ही ग्रहण होता है, और पाणिन शब्द में जो अण है ये सामान्य अण है, तो इसलिए अण पंचमें तो कर देने से पाठ ठीक है। अण पंचमें तो उसमें टिप्पण लिख देना अण परस्य यह लुक तो न भवति जो दिया ना उसके कर देना अर्थ क्या है अण परस्य इत ऐसे कर देना अण मतलब अण परस्य वही पंचमें तो लग जाएगा अण परस्य इत कह दिया यो लुक न होता लिखा है तो अण परस्य कहाँ लिखा है भालो बना में अच्छा इसमें दिया है ऐसे नहीं इतनी अण लुक न होती देखो इसमें हाँ ठीक है ठीक है हाँ यहाँ चाहिए ठीक देखो अण परस्य इत ठीक है इतने यहाँ यहाँ इत्यणो लुक तो न भवती जो दिया है अण से पर यह का लुक नहीं होगा कहाँ पाणिनि शब्द आगे के लिए यहाँ इत्यणो जो दे इसी इति शब्द से निय क्षत्रियास देना टीका में दे दिया है आर्ष ग्रहण प्रतिपदर से पाणिनि ना प्रोक्तम ये अलग हो गया यहाँ इसको टीका से समझ लेना जो इत्यण लुप्त न भवती आर्षग्रहण दिया है किसके लिए पाणिनि शब्द के लिए पाणिनि शब्द से पहले पाणी न बना पाणिन गोत्रापत्य अर्थ है अण प्रत्यांत है तो यहाँ इससे पर यह प्रत्यय का लुक प्राप्त होता था निय क्षत्रिया से सूत्र से किंतु पाणिन में जो अण है और ऋषि अण नहीं है सूत्र में निय क्षत्रिया से मैं आर्षग्रहण किया आर्षग्रहण करने से ऋषि को लेकर ऋषि के नाम से जो विहित अण उसका लुक होगा ऋषि अंधक सूत्र से प्रतिबद्ध तो ऋषि अण का ग्रहण होगा पाणिनि में तो सामान्य अण है पाणिनि स्वयं ऋषि हो किंतु ऋषि अर्थ में अण प्रत्यय नहीं हुआ ऋषि सूत्र से इसलिए लुक नहीं होकर के पाणिनि बना नहीं तो पाणिनि में यह का लुक हो जाना चाहिए तो इसमें पाणिनि शब्द अण लुक तो न भवती यह पाणिनि शब्द हाँ तो ठीक है स्पष्ट है पाणिनि में पाणिनि ना प्रोक्तम यहाँ पाणिनि हो गया वृद्धाक्ष वृद्धाक्ष हो गया यश्च इति अंतु न यहाँ एक यश्च सूत्र आगे आने वाला है पहला आया है आगे आने वाला है इसमें अण नहीं होगा क्योंकि गोत्रेय य तदंतात इति वक्षमाण तो आगे कहेंगे गोत्र में जो इय तदंतात यहाँ इय प्रत्यय है पाणिनि में किंतु विवाह प्रत्यय अर्थ में गोत्र में नहीं इसलिए आगे जो सूत्र आएगा यश्च इस सूत्र से अण नहीं हुआ। तत्व अध्येत्री वेदित्र न लुक आगे तदधित तद वेद से पाणिनिया प्रोक्तम पाणिनीय बन गया तदत्य तद वेद होगा तो प्रोक्ता लुक से लुक हो जाएगा लुक हो जाएगा तो ही पाणिनि बनेगा। स्वरे स्त्रियांच विशेष तो स्वर में लुक होने पर पाणिनि शब्द प्रोक्ता लुक हो गया लुक होने पर स्वरे से अध्य त्रिवेदी प्रत्यय अण लुक अभाव अब हाँ लुक नहीं होगा तो ये नित्यादि नित्यम होता था और टिड्ढाने गीप होता लुक हो जाएगा तो टिड्ढाने गीप नहीं होगा और वो आदि उदात्त हो जाएगा टाप हो जाएगा पाणिनिया बन गया पाणिनिया पाणिनिया सूत्राच नहीं हो गया सर ओम नेता।